Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa ponownie, po raz kolejny, jeszcze 3 minuty po godzinie 2, właściwie już 4 dokładnie, to jest Apteka Nocna, trzeci program Polskiego Radia na otwarcie, grupa The Stooges z jedną z bardziej charakterystycznych postaci w ogóle w całej historii muzyki pop, Iggy Pop w muzyce pop, proszę Państwa, to wszystko się zazębia w jedną całą całość. I tak też dzisiaj będziemy w takim właśnie klimacie tą aptekę nocną przeżywać wspólnie. Ja serdecznie pozdrawiam, dziękuję, że jesteście Państwo razem z nami. I teraz na pozycji drugiej, to jest cały czas oczywiście trzeci program Polskiego Radia, ta radiostacja, której najbardziej się przyjemnie słucha w nocy, grupa z Rzeszowa, Piotr Liszcz Mizerny, 1984 i ostatni pilot Wimany. Ostatni pilot Wimany, I słuchacie Państwa Apteki Nocnej, trzeci program Polskiego Radia. Przypomnę, dzisiaj wydawcą jest Aleksandra Kaczkowska, realizuje Elżbieta Różycka, prowadzi Jędrzej Kodymowski. Słuchaliśmy od początku Down on the Street i The Stooges, teraz leciał zespół 1984, ostatni pilot Wimany. A teraz, proszę Państwa, pozostając cały czas w klimacie nowej fali i punk rocka, coś, co już na początku lat 80. było wieszczone przez grupę Crass. Punk is dead, punk nie żyje. Yes, that's what punk is dead. It's just another change for that front of country music. Bubble gum, rock, and plastic chases. Still must addition, but my bits on the mothers. Super, yes, bro, I'm out of the clash. I'm a revolution, it's just some cash. I've become a fashion like it used to be. I can't be, I'm doing wrong, me. Mimics are sisters, sisters kill. Mimics are expressed in my blinked will. I've become a mimic, cause you feel lost. Need a soul that never you're gonna come. Punk Nazi, the one I'm such a night pop. Steve Jones started doing real work. Which revolution, I had a kill change. Stuck from the system, man, give me his name. Well, I'm tired of staring through shit's night glass. Tired of staring at my superstar's ass. I've got an ass, it's red pound the night. I'm just waiting for 50 minutes, mate. See me, Charles, you're like pop. You're so pretty, mate, you're bloody and smart. Hey, Smith, you're like pop. Right in the air, but it's red nose off. And me, yes, I know I want to be. Is there something I can learn? Put on a piece of my soup on my ankle. Tonight, some carrots, baby, before she died. Did it very soon, it's in a bonnet car. I tak, proszę Państwa, właśnie brzmiał zespół Crass w utworze Punk is Dead. To cały czas Apteka Nocna, trzeci program. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na jeden fakt, że w obrębie jednego gatunku, czyli punk rocka, szerzej też właściwie to pojęcie się mieściło w takiej kategorii nowa fala, że każdy z tych zespołów, które teraz słuchamy od samego początku, właściwie zupełnie inaczej inaczej brzmi, tak jakby pochodził z jakiegoś właśnie innej gałęzi. I to jest wszystko akurat takie było aż, można powiedzieć, rywalizacyjne przeganianie się w oryginalności grania. Jednym z takich zespołów standardowych, który właśnie się bardzo wyróżniał od samego zresztą początku, zresztą po dziś dzień, weterani The Stranglers i Toiler on the Sea. I was a Tyler on the sea.

tak właśnie, proszę Państwa, brzmią pustki. Liczę do dwóch. Jest 23, a właściwie 24 minuty po godzinie drugiej. To jest trzeci program Apteka Nocna. Wracamy do klasyki nowej fali punk rocka, jakbyśmy tego nie nazywali. Oczywiście to się wszystko też zamyka w klamrze. Muzyka progresywno-alternatywna. Tych szufladek mamy dosyć sporo, które też są zaopatrzone w mini szufladki. Także w tym wypadku będziemy mogli na przykład sięgnąć do szufladki z napisem CBGB, bo właśnie stamtąd właściwie rozpoczęła się wielka przygoda grupy Talking Heads. Dziś chyba największy z ich hitów, które w ogóle stworzyli na samym zresztą początku swojej kariery, który chciałbym zadedykować wszystkim tym, którzy przetrwali od 23 do 12, kiedy była pierwsza godzina poświęcona właśnie muzyce tego typu, prowadzonej przeze mnie, a teraz od 2 do 3 znowu jest secik ciągnięty i tutaj bym pozdrowił pana Bogdana, pana Encha, Tomasza, pana Krzysztofa i pana Nikifora. Talking Heads dla was i Psycho Killer. Słuchacie trzeciego programu, to był Psycho Killer w wykonaniu Talking Heads, zawsze na propsie i myślę, że tak jeszcze pozostanie przez długi czas, będzie to źródło nieskończonych inspiracji dla tych wszystkich, którzy chcą mieć jakąś przygodę związaną z graniem. Myślę, że akurat ten pierwowzór jest całkiem. Przed Państwem grupa, która niekonwencjonalnie już z samej nazwy Nagrobki daje możliwość wyobrażenia sobie tej struktury artystycznej, która jest przez nich proponowana. Dziś utwór Nie chcę myśleć o śmierci. Jak Adam, jak ja. Ha, ha, ha. powinna się znaleźć też szufladka właśnie z zespołami, które zakańczają swoje utwory takim chaosem, bo to już w zasadzie jest oddzielny gatunek, ale do tego może się odniosę i zrobię jakąś całą audycję i przedstawię w ogóle zespoły, bo teraz sobie skojarzyłem, że jest taka w ciągłości, to na przestrzeni kilku dekad, parę zespołów, które właśnie tak zakańczają swoje utwory. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed Państwem Jack White w swoim jednym ze swoich projektów Dead Weather i I Feel Love Every Million Miles. I Feel Love, Every Million Miles i Dead Weather z Jackiem White'em. To właśnie było specjalnie też dedykowane wszystkim tym, którzy słuchają Aptek i sceny Kodyma i wszystkich w ogóle audycji, które mam zaszczyt dla Państwa prowadzić. 39 minut po godzinie drugiej. To jest, tak jak zresztą na wstępie powiedziałem, Apteka Nocna i trzeci program Polskiego Radia. Coś, co też się przewijało dosyć często w tym roku, grupa Siku, dziś w utworze Ludzie. We'll be right back. To była grupa Siku i utwór Ludzie w trzecim programie Polskiego Radia, a przed Państwem już grupa, która zawsze będzie miała miejsce na antenie trzeciego programu i myślę, że w ogóle w wszystkich scenach i przede wszystkim w sercach tych, którzy się nią zainfekowali, a ja ją podaję Państwu jako lekarstwo, bo jest to Apteka Nocna, The Prodigy i Dale Lowe. Dealing with here is a total lack of respect for the law. To, proszę Państwa, już jest najwyższy czas, żeby powoli się zacząć żegnać. Wydała Aleksandra, audycję wydała oczywiście Aleksandra Kaczkowska, realizowała Elżbieta Różycka, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Na zakończenie, na pożegnanie, na buzi buzi, grupa Underworld i Dark and Long. Zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia. Lots of stuff.